Розділ 8. Щоденник старого продавця. Одного вечора після 8 я пішов до моїх дам. Пані Ставська, як звичайно, в другій кімнаті займалася своїми ученицями, а пані Місевичова з Гелюнею, як звичайно, знову сиділи коло вікна. Не розумію, що вони могли бачити в темряві, але що їх усі бачили, це безумовно. Я навіть готовий заприсягтися, що пані баронеса в одному з своїх неосвітлених вікон сидить з біноклем і стежить за тим, що робиться на другому поверсі, бо штори, як звичайно, спущені не були. Сховавшись за фіранку, щоб та потвора хоч мене не побачила, я без зайвих церемоній питаю пані Місевичову: «Перепрошаю, пані, але скажіть, будь ласка, чого ви весь час сидите у вікнах? Якось воно недобре». «Я протягів не боюсь», – відповіла шановна дама. «А сидіти коло вікна для мене – велика приємність. Бо уявіть собі, що Гелюня спостерегла. Часом вікна бувають освітлені в такому порядку, що утворюють якусь букву. Гелюню», – звернулася вона до внучки, – «а подивись-но, чи нема там якоїсь буковки?» «Є, бабусю, аж дві – Н і Т». «Справді», – підтвердила стара дама, – «он Н, а он Т. От, подивіться самі». І я подивився. Справді, навпроти нас світилося двоє вікон на четвертому поверсі, троє на третьому і двоє на другому таким чином, що утворювали букву Н. А в задньому флігелі п'ятеро вікон на четвертому поверсі і по одному на третьому, другому і першому утворювали букву Т. «Через ці вікна панежецький», – говорила далі бабуся, – «Гелюня зацікавилась абеткою. І хоч це трапляється нечасто, але вона дуже рада, коли з освітлених вікон їй вдається скласти яку-небудь букву. Через те ми навіть не опускаємо вечорами штор». І я тільки здвигнув плечима. Бо як же його заборонити дівчинці виглядати у вікно, коли це для неї така приємна розвага? «Як же нам не дивитись у вікно?» – зітхнула пані Місевичова. «Коли у нас це єдина приємність? Хіба ми десь буваємо? Хіба когось бачимо? З того часу, як Людвік виїхав, ми ні з ким не зустрічаємось. Для одних ми надто бідні, для других – підозрілі». Вона втерла хустинкою очі і говорила далі: «Людвічок погано зробив, що виїхав, бо коли б його навіть посадили в тюрму, то однак потім виявилося б, що він невинен, і його випустили б, і ми знову були б вкупі. А тепер він Бог знає де, а Гелена... От ви кажете, щоб не виглядати. А вона нещасна весь час дожидає, прислухається та придивляється, чи не повертається Людвік, чи не несуть від нього хоч листа. Як тільки хто-небудь пройде швидше по подвір'ї, вона одразу до вікна, чи не листоноша бува. А якщо листоноша справді заходить коли-небудь до нас, ми, пане Жецький, дуже рідко одержуємо листи. То ви б побачили, що діється з Геленою. Міниться, блідне, тремтить». Я не смів розкрити рота, а стара, перепочивши, правила далі: «Я й сама люблю сидіти коло вікна, особливо у погожий день, коли небо чисте. У такі дні в моїй пам'яті, мов живий, постає мій небіжчик-чоловік». «Так», – тихо сказав я, – «вам його нагадує небо, де він зараз перебуває». «Не в тому річ, пане Жецький», – перебила вона, – «що він на небі, це я знаю, бо де ще міг бути такий спокійний чоловік? Але коли я дивлюсь на небо і на стіни цього дому, мені одразу спадає на думку щасливий день нашого вінчання. Покійний Клемент був одягнений в блакитний фрак і жовті нанкові панталони, точнісінько такого кольору, як оцей наш дім». «Ах, пане Жецький», – пустила сльозу стара, – «повірте, що нам нещасним вікно замінює часто і театр, і концерт, і знайомих. Бо на що ж нам більше дивитись?» Не можу описати, як мені стало сумно, коли з такого дріб'язкового приводу я почув цілу драму. Раптом у другій кімнаті почувся шелест. Учениці пані Ставської скінчили навчання і збиралися додому, а їхня чарівна вчителька ощасливила мене своєю появою. Вітаючись, я помітив, що руки її холодні, а на божественному личку вираз утоми і смутку. Побачивши мене, вона все ж таки всміхнулась. «Дорогий ангел!» Вона немов догадалась, що її ніжна усмішка на цілий тиждень розжене темряву мого життя. «Мама сказала вам, на яку честь здобулися ми сьогодні?» – спитала пані Ставська. «Ага, справді, я й забула!» – озвалася пані Місевичова. Тим часом дві учениці, зробивши реверанси, пішли додому, а ми залишилися ніби в сімейному колі. «Уявіть собі», – казала пані Ставська, – «сьогодні до нас із візитом завітала баронеса. Спочатку я аж злякалась, бо зовнішність у неї нещасної не дуже приємна. Бліда, завжди в чорному вбранні, і погляд у неї якийсь такий. Але вона одразу роззброїла мене тим, що, побачивши Гелюню, упала перед нею навколішки і почала приказувати. Така була й моя нещасна дівчинка, але тепер її немає. Почувши це, я аж похолов. Але щоб не турбувати, може, й даремно пані Ставську, я не сказав їй про свої перечуття. Запитав тільки, що ж їй від вас потрібно? Вона каже, щоб я допомогла їй упорядкувати білизну, сукні, мережева, словом, увесь гардероб. Вона сподівається, що до неї незабаром повернеться чоловік і хоче дещо підновити, а дещо прикупити. Але вона каже, що немає смаку, тому просить мене допомагати їй і обіцяє платити по 2 карбованці на день за 3 години роботи. А що ж ви на те? Боже мій, що ж я мала робити? Звичайно, погодилась із вдячністю. Правда, це робота тимчасова, але вона мені зараз дуже до речі. Бо позавчора я позбулася, сама не знаю з якої причини, одного уроку музики по 5 злотих за годину. Я зітхнув, догадуючись, що причиною втрати уроку міг бути якийсь анонімний лист, який так вправно вміє писати пані Кшешовська. Проте я не сказав нічого, бо хіба міг я радити пані Ставській відмовитись від щоденного заробітку, який становив хоча б й 2 карбованці? «Ех, Стаху, Стаху, чого б тобі не одружитися з нею? Вбив б ти собі в голову панну Ленську, коли б тобі не довелося потім пошкодувати!» З того часу, коли б я не прийшов до моїх шановних приятельок, пані Ставська якнайдокладніше розповідала мені про свої стосунки з баронесою, у якої бувала щодня, і, звичайно ж, замість 3 працювала по 5 і по 6 годин, все за ті самі 2 карбованці. Пані Ставська дуже поблажлива до людей, проте, наскільки я зрозумів з її обережних висловлювань, її неприємно вражали як квартира баронеси, так і близькі її люди. Насамперед, баронеса зовсім не користується своїми величезними апартаментами. Вітальня, будуар, спальня, їдальня, баронова кімната – все стоїть пусткою. Меблі й дзеркала завинуті в чохли. Від рослин залишились самі сухі штурпаки та вазони з гниллю замість землі. Коштовні шпалери припали товстим шаром пилу. Харчується вона теж сяк-так, часом по кілька днів підряд не вживає гарячої страви. На всю велику квартиру тримає тільки 1 служницю, яку до того ж взиває розпутницею і злодійкою. Коли пані Ставська запитала її, чи не сумно їй жити самій у такій пустці, вона відповіла: «Що ж я маю робити, нещасна сирота і майже вдова? Коли Бог дасть, що мій балахманний чоловік покається та повернеться до мене, тоді, може, зміниться моє пустельницьке життя. Наскільки я можу судити по снах та по перечуттях, які мені посилає небо під час моїх палких молитов, чоловік мій повинен би от-от отямитися, бо він навіжений, не має вже ні грошей, ні кредиту». Слухаючи баронесу, Пані Ставська подумала собі, що після повернення барона долі його навряд чи можна буде позаздрити. Люди, які відвідували баронесу, теж не викликали у пані Ставської довір'я. Найчастіше до неї приходили якісь потворні баби, яких господарка приймала у передпокої, і півголосом розмовляла з ними про свого чоловіка. Часом приходив Марушевич або адвокат в обшарпаній шубі. Цих панів баронеса запрошувала до їдальні, але розмовляючи з ними, так голосно плакала і лаялась, що чути було на увесь дім. На несміливе зауваження пані Ставської, чому вона не живе з ріднею, баронеса відповіла: «З якою це ріднею, дорога моя? Нема вже в мене нікого, а якби й хто-небудь був, то не могла б я приймати в себе таких корисливих та брутальних людей. А рідня мого чоловіка зреклася мене через те, що я не шляхетського походження, хоч це не зашкодило їм вицяганити у мене 1200 карбованців. Поки я позичала їм на вічне віддання, то вони ще хитрували зі мною, а як опам'яталась та перестала позичати, вони й зовсім порвали зі мною стосунки і навіть взялися під'юджувати мого нещасного чоловіка, щоб він наклав арешт на майно. Ой, чого я тільки не натерпілась від цих людей!» – вигукнула вона і розплакалась. «Єдина кімната, – каже пані Ставська, – у якій баронеса проводить цілий день, – це кімната її покійної доньки. Це, мабуть, сумне і дивне приміщення, бо в ньому все залишилось непорушним від дня смерті її дитини. Там стоїть її ліжечко, на якому через кілька днів змінюється постіль, шафа з її одягом, який весь час провітрюють та витріпують у вітальні, бо цих реліквій баронеса не дозволяє виносити у двір. Є столик з книжками та зошитом, розгорненим на тій сторінці, де нещасна дівчинка останній раз написала: «Пресвятає діво, поми!» І нарешті полиця, повна великих і маленьких ляльок, їх ліжечок та уборів. Саме в цій кімнаті пані Ставська лагодить мережева та шовки, яких у баронеси повно. Але чи одягатиме вона їх коли-небудь, цього пані Ставська сказати не може. Якось баронеса запитала пані Ставську, чи знайома вона з Вокульським. І хоч та відповіла, що знає його дуже мало, баронеса сказала їй таке: «Дорога моя, ви зробите мені велику ласку і добре діло, якщо замовите тому панові про мене слово в одній дуже важливій для мене справі. Я хочу купити цей будинок і даю йому за все 95 тисяч. А він, через упертість, бо іншої причини нема, вимагає 100 тисяч. Цей чоловік хоче мене пустити з торбами. Скажіть же йому, що він мене без ножа ріже, що Бог покарає його за таку зажерливість!» – кричала крізь плач баронеса. Пані Ставська дуже зніяковіла і відповіла, що ні в якому разі не може говорити про це з Вокульським. «Я його не знаю. Він був у нас лише раз. Зрештою, не годиться мені втручатися в такі справи». «О, ви все могли б з ним зробити», – відказала баронеса. «Але якщо ви не хочете врятувати мене від смерті, що ж, воля Божа, принаймні виконайте свій християнський обов'язок і скажіть тому панові, як я добре до вас ставлюся». Почувши це, пані Ставська встала і хотіла вийти. Але баронеса кинулась їй на шию і так благала пробачити, так лаяла себе, що добросердна пані Ставська мало не заплакала і зосталась. Розказавши все це, пані Ставська закінчила запитанням, у якому вчувалось прохання: «Але ж пан Вокульський не хоче продавати свого будинку». «Чому не хоче?» – роздратовано відповів я. «Продасть будинок, продасть магазин, все продасть!» Густий рум'янець заляв обличчя пані Ставської. Вона обернула стільця спинкою до лампи і тихо запитала: «Навіщо?» «Хіба я знаю?» – відповів я, відчуваючи ту жорстоку приємність, яку дає нам можливість мучити ближніх. «Хіба я знаю? Каже, що хоче женитись!» «Ага», – озвалася пані Місевичова, щось подейкують про пану Ленську». «Це правда?» – шепнула пані Ставська. Вона раптом притиснула руку до грудей, немов їй перехопило дух, і вийшла в другу кімнату. «Добре мені діло», – подумав я, – «раз побачила його і вже умліває». «Не розумію, нащо йому женитися?» – звернувся я до пані Місевичової. «Він же не має успіху в жінок». «Та що ви говорите, пане Жецький?» – обурилась стара. «Щоб він не мав успіху в жінок? Ну, він же не красень». «Він? Та він таки справжній красень. Яка постава, яка шляхетність, а які очі? Ви просто не знаєтесь на таких речах. Я вам прямо скажу, мені в моїх літах можна. Що бачила на своїм віку багато красивих мужчин, Людвік також був гарний на вроду, але такого, як Вокульський, бачу вперше. Його відрізниш серед тисячі». Дивували мене ці похвали, бо хоч я й знаю, що він непоганий мужчина, але щоб аж настільки. А проте я не жінка. А коли о 10-й годині вечора прощався з моїми дамами, пані Ставська була дуже бліда і скаржила, що її болить голова. «Та й віслюк же цей Стах! Така жінка закохалася в нього з першого погляду, а він, йолоп, вганяє за панною Ленською! Що ж воно діється на цьому світі? Якби я був Богом! Та що там балакати марно? Щось подейкують про каналізацію у Варшаві. До нас навіть завітав князь і запрошував Стаха на нараду з цього приводу. Коли вони скінчили розмову про каналізацію, він спитав його про будинок. Я був при тому і все добре пам'ятаю. Чи правда, перепрошую, що питаю про такі речі, чи правда, пане Вокульський, що ви заправили з баронеси Кшешовської за свій будинок 120 тисяч? Неправда, відповів Стах. Я хочу 100 тисяч і за менше не продам. Баронеса якась чудна, вона істеричка, але нещасна жінка, сказав князь. Той будинок вона хоче купити, по-перше, через те, що в ньому умерла її кохана донька, а по-друге, щоб врятувати залишок капіталу від свого чоловіка, який любить тринькати гроші. То може б ви їй трохи скинули? Це так гарно робити добро нещасним, закінчив князь і зітхнув. І я лише продавець. Але, правду кажучи, мене здивувала така доброчинність чужим коштом. Стах відчув це, мабуть, ще дужче, бо відповів рішуче й сухо. Отже, через те, що барон любить тринькати гроші, а баронесі подобається мій будинок, я мушу втратити кілька тисяч? З якої ж речі? Ну, не ображайтесь, шановний пане Вокульський, промовив князь, потиснувши Стахові руку. Всі ми живемо серед людей. Вони допомагають нам досягти своїх цілей. То повинні й ми їм чимось допомогти. Мені навряд чи хто допомагає, більше перешкоджають, відповів Стах. Вони попрощалися досить холодно. Я навіть помітив, що князь був незадоволений. Дивні люди. Мало того, що Вокульський заснував те товариство для торгівлі з Росією і дає їм можливість наживати по 15% на їх капітал, вони ще хочуть, щоб на їх слово він подарував баронесі кілька тисяч карбованців. Але ж баронеса – козир баба, куди вона тільки не ткне свого носа. До Стаха приходив навіть якийсь ксьонц і закликав ім'ям Божим, щоб він продав баронесі будинок за 95 тисяч. А тому, що Стах відмовив, то треба сподіватись, що незабаром почуємо, який він запеклий безбожник. А тепер настає головна подія, про яку я розкажу швидко, що й не зоглядитись. Якось я зайшов увечері до пані Ставської. Це було того дня, коли до Вільгельма І, пораненого терористом Ноблінгом, повернулись сили, і він знову взяв владу в свої руки, тобто 5 грудня 1878 року. Того вечора ця незрівнянна жінка була в дуже доброму настрої і не могла нахвалитися баронесою. «Уявіть собі, пане Жецький, – казала вона, – яка та пані Кшешовська, незважаючи на свої дивацтва, благородна жінка. Вона помітила, що мені нутно без Гелюні, і попросила мене завжди приводити її з собою на ті кілька годин». «На ті 6 годин за 2 карбованці! – зауважив я. «Зовсім не 6, а найбільше 4. Гелюні там дуже цікаво. Правда, їй заборонено доторкатись до всього, зате вона може дивитись на іграшки покійної дівчинки». «А іграшки справді гарні?» – спитав я, готуючи собі певний план. «Прекрасні!» – жваво сказала пані Ставська. «Особливо одна величезна лялька з чорними косами. А коли її натиснути отут, понижче корсажа», – додала вона, червоніючи. «Чи не на животик, з вашого дозволу?» – спитав я. «Ага», – швидко сказала вона. Тоді лялька водить очима і вимовляє «мама». «Ах, яка вона куметна! Мені самій хотілося би мати таку. Зветься вона Мімі». Коли Гелюня побачила її вперше, то склала руки і застигла, мов статуя. А коли пані Кшешовська доторкнулась до ляльки і вона почала говорити, Гелюня закричала: «Ой, мамо, яка ж вона гарна, яка розумна! Чи можна її поцілувати в личко?» І поцілували її в носок лакованого черевичка. З того часу вона й уві сні говорить про ту ляльку. Як тільки прокинеться, одразу проситься до баронеси, а як прийде туди, то стане, складе рученята, як на молитву, і не може надивитись на ляльку. «Правду кажу», – закінчила пані Ставська стишеним голосом. Гелюня бавилась у другій кімнаті. «Я була б дуже щаслива, якби могла купити їй таку ляльку». «То, напевне, дуже дорога забавка», – зауважила пані Місевичова. «Ну що ж, мамо, нехай і дорога. Хто його знає, чи матиму я коли-небудь можливість дати їй стільки радості, скільки тепер одною цією лялькою?» – відповіла пані Ставська. «Мені здається, – сказав я, – що в нашому магазині теж є така лялька, і якщо ви зволите зайти до нас…» Я не смів запропонувати ляльку як подарунок, розуміючи, що матері буде приємно самій зробити втіху дитині. Хоч ми говорили стиха, але Гелюня, видно почувши, що ми говорили про ляльку, вибігла з другої кімнати з блискучими очима. Щоб скерувати її увагу на щось інше, я спитав: «Ну, Гелюню, тобі подобається пані баронеса?» «Так собі», – відповіла дівчинка, опершись об моє коліно і дивлячись на матір. «Боже мій, чому я не батько цієї дитини?» «А вона розмовляє з тобою?» «Мало. Раз тільки випитувала, чи мене дуже пестить пан Вокульський». «Так. А що ж ти відповіла?» «Я сказала, що не знаю, який це пан Вокульський». А тоді баронеса каже: «Ой, як ваш годинник голосно цокає. Ану, покажіть». Я вийняв годинника і дав його Гелюні. «Що ж сказала пані баронеса?» нагадав я. «Пані баронеса сказала: як же ти не знаєш пана Вокульського? Це ж той, що ходить до вас ось тим розступником Жецьким. Ха-ха, ви тупник? Покажіть мені годинника всередині». Я глянув на пані Ставську. Вона була така вражена, що навіть забула зробити Гелюні зауваження. Після чаю із сухими булочками служниця сказала, що сьогодні не можна було дістати масла. Я попрощався з достойними дамами, поклявшись в душі, що на місці стаха не відпродав би баронесі дому менш як за 120 тисяч карбованців. Тим часом стара відьма, вичерпавши всі протекції та злякавшись, аби Вокульський не підвищив ціни або не продав будинку комусь іншому, кінець кінцем наважилась купити його за 100 тисяч карбованців. Кажуть, що вона казилась кілька днів, побила служницю, вилаяла свого адвоката в нотаріальній конторі, але все-таки підписала купчу. кілька днів після продажу нашого дому було все тихо. Тобто тихо в такому розумінні, що ми нічого вже не чули про баронесу. Зате до нас почали приходити з претензіями її пожильці. Першим прийшов швець із четвертого поверху в задньому флігелі плакати, що нова господарка підвищила йому плату за квартиру на 30 карбованців на рік. А коли я за півгодини насилу втовкмачив йому, що це вже нас не обходить, він утер сльози, скривився і попрощався зі мною такими словами: «Видно, пан Вокульський Бога не боїться, коли продав будинок такій ненажері». Ви чули щонебудь подібне? На другий день з'являється господарка паризької пральні. Одягнена в оксамитний салон, у рухах багато гідності, а в виразі обличчя ще більше рішучості. Вона сідає в магазині в крісло, оглядає все так, немов хоче купити пару японських ваз, а потім починає: «Ну, спасибі вам, пане Жецький! Гарно ви зі мною обійшлися, нічого сказати. Купили будинок у липні, а продали в грудні. Швидко діло зробили, нікого не попередивши». Вона червоніє, мало не лусне, і править своєї далі: «Сьогодні та шльондра присилає до мене якогось здоровила і наказує звільнити приміщення. Не знаю навіть, що їй приверзлося, бо я ж, здається, за приміщення плачу акуратно. А вона, ота лахудра, ще й наговорює на моє заведеніє та каже, що мої дівчата бігають до студентів, але ж бреше, як пес. Вона собі думає, що я серед зими шукатиму нове приміщення, що я виїду з дому, до якого звикли мої клієнти. Але я ж можу на цьому втратити кілька тисяч карбованців, а хто мені їх поверне?» Мені робилось то холодно, то жарко, поки я вислуховував ці пощекування, виголошувані сильним контральто при гостях. Я ледве умовив її піти до мене на квартиру і там упросив, щоб вона подала на нас в суд про відшкодування втрат у зв'язку зі зміною квартири. Через кілька годин після неї шасть влітає студент, той бородань, що з принципу не платить за квартиру. «Ага, пане уповноважений, – каже, – як поживаєте? Чи це правда, що та відьма Кшешовська купила у вас будинок?» «Правда? – кажу я, – а сам думаю, ну цей уже мені дасть духу». «Погане діло? – каже бородань, клацаючи пальцями. — Такий хороший був господар той Вокульський. Стах не бачив від них ані гроша за квартиру. І на тобі, продав будинок. Значить, Кшешовська може нас витурити з халупи?» Відповів я. «І витурить», – додав він, зітхнувши. «До нас уже приходив якийсь гевал і казав нам забиратися геть. Але без суду вони долю з'їдять, а якщо зачеплять нас, то ми вчинимо їм веремію на весь будинок. Бувайте здорові!» Ну, думаю, хоч цей до нас не має претензії. Але, здається, вони таки справді готові вчинити баронесі веремію. Нарешті другого дня прибігає Вірський. «Ви знаєте, колего, – каже він схвильовано, – ця баба звільнила мене зі служби і каже, щоб я до нового року вибрався з квартири». «Вокульський, – відповідаю йому, — вже подумав про вас. Ви дістанете посаду при спілці для торгівлі зі Сходом». Таким чином, вислуховуючи одних, заспокоюючи других, потішаючи третіх, я витримав головну атаку. Я зрозумів також, що баронеса розправляється з мешканцями як Тамерлан у завойованій країні, і відчув інстинктивний неспокій за прекрасну і доброчесну пані Гелену. Якось у другій половині грудня дивлюсь, відчиняються двері, і заходить до нас пані Ставська, гарна, як ніколи. Вона завжди гарна, чи весела, чи сумна, дивиться на мене своїми чарівними очима і тихо каже: «Чи можете ви, пане Жецький, показати мені ту ляльку?» Лялька, і навіть три однакових, давно вже була відкладена. Але я так збентежився, що не відразу міг її знайти. Смішний той клянь зі своїми підморгуваннями. Він ще може подумати, що я закоханий у пані Ставську. Нарешті я витягаю коробку, у якій аж три ляльки – брюнетка, блондинка і шатенка. У кожної справжнє волосся. Кожна, коли їй натиснути в животик, щось пищить. На думку пані Ставської – мама, на думку Кляйна – папа, а на мою думку – гу-гу. «Чудова», – каже пані Ставська, – «але вона, мабуть, дуже дорога». «Знаєте», – кажу я їй, – «цей товар вибракуваний, тому можемо продати дешево. Зараз я спитаю хазяїна». Стах сидів за шафами і працював, а коли я сказав йому, що прийшла пані Ставська, він зрадів, облишив роботу і вийшов у магазин. Я навіть помітив, що він якось пильно дивиться на пані Ставську, наче вона йому дуже сподобалась. Ну, нарешті! Слава тобі, Господи! Говорили ми, говорили, і таки запевнили пані Гелену, що ляльку, як товар вибракуваний, на який не знаходиться покупця, можемо продати за три карбованці, будь-яку з трьох. «Я візьму оцю», – сказала пані Гелена, беручи шатенку. «Вона точнісінько така, як у баронеси. От радітиме моя Гелюня!» Коли довелося платити, пані Ставську знову посіли сумніви. Їй здавалося, що така лялька коштує карбованців з 15. І тільки спільними зусиллями Вокульського, Кляйна і моїми пощастило переконати її, що на цих трьох карбованцях ми ще й заробляємо. Вокульський повернувся до своєї роботи, а я запитав пані Гелену, в яких вона тепер стосунках з баронесою. «Вже ні в яких», – відповіла вона, почервонівши. «Пані Кшишовська влаштувала мені сцену за те, що я не зробила їй протекції у пана Вокульського, що вона мусила заплатити за будинок 100 000 і таке інше. Я розпрощалася з нею і вже ніколи туди не піду. Ну, звичайно, вона зажадала, щоб ми до Нового року звільнили квартиру». «А вона з вами розплатилась?» «Ох!» – зітхнула пані Ставська, упустивши на землю муфту, яку Кляйн поспішив підняти. «Значить, ні?» «Ні», – вона сказала, що у неї зараз нема грошей, що вона не певна, чи правильний мій рахунок. Ми посміялися з нею із дивацтв баронеси і попрощалися в прекрасному настрої. А коли вона виходила, Кляйн так елегантно відчинив перед нею двері, що одне із двох – він або уже вважає її нашою хазяйкою, або сам закохався в неї. От бовдур! Він також мешкає у домі баронеси і інколи буває у пані Ставської, але завжди сидить такий похмурий, що Гелюня одного разу запитала бабусю, чи пан Кляйн не випив сьогодні касторки. «Мрійнику, куди тобі думати про таку жінку?» А тепер опишу трагедію, на згадку про яку у мені починає вирувати гнів. Напередодні святвечора 1878 року сиджу я у магазині, і от після полудня одержую від пані Ставської листа, в якому вона просить прийти увечері до неї. Мене вразив почерк, бо видно було, що пані Гелена дуже хвилювалась. Може, вона одержала якусь звістку про чоловіка? «Мабуть, він повертається», – подумав я. «Хай би їм чорт тим заблудам чоловікам, що через кілька років несподівано повертаються». Надвечір прибігає захеканий і розгублений Вірський. Він тягне мене у мою квартиру, замикає двері, не роздягаючись падає в крісло і каже: «Знаєте, пане Жецький, чого баронеса вчора сиділа в квартирі Марушевича до півночі?» «До півночі? У Марушевича? А вже ж, та ще з отим жульманом-адвокатом. Негідник Марушевич підглядів зі своїх вікон, що пані Ставська вбирає ляльку, а баронеса пішла до нього з біноклем, щоб перевірити». «Ну то й що?» – питаю я. «А те, що кілька днів тому у баронеси зникла лялька її покійної дочки, а тепер та навіжена підозріває пані Ставську». «У чому? У крадіжці ляльки?» І я перехрестився. «Плюньте ви на це!» – кажу я. «Лялька куплена у нас!» «Я знаю», – відповідає він, – «але сьогодні о 9-й годині баронеса вдерлася до пані Ставської з околодочником, звеліла забрати ляльку і скласти протокол. Скарга вже подана в суд». «Та чи ви в своєму розумі, пане Вірський? Лялька ж куплена у нас!» «Я знаю, знаю, але що з усього того, коли скандал уже трапився? А найгірше, це мені сказав околодочний, що пані Ставська, не хотівши, щоб Гелюня бачила ляльку, спочатку відмовлялась її показувати, просила, щоб голосно не говорили, розплакалась. Околодочний казав, що сам розгубився, бо не знав, чого баронеса тягне його в квартиру пані Ставської. А коли та відьма почала верещати: «Вона мене обікрала! Лялька пропала якраз того дня, коли Ставська була останній раз у мене! Арештуйте її! Я всім своїм майном відповідаю за правдивість обвинувачення!» Тоді околодочний забрав з собою ляльку в участок і попросив пані Ставську йти з ним. «Скандал! Страшний скандал!» «А чого ж ви мовчали?» несамовито закричав я. «Я там уже не живу, а служниця пані Ставської ще більше зіпсувала справу. Вона почала лаяти околодочного на вулиці, за що навіть потрапила в холодну. До того ж хазяйка паризької пральні, щоб підлизатись до баронеси, також всіляко ганила пані Ставську. А тепер у нас стільки утіхи, що ті друзяки-студенти облили баронесу якоюсь такою поганню, що вона ніяк не може одмитися». «Але ж суд! Але ж справедливість!» – кричав я. «Суд пані Ставську виправдає», – сказав Вірський. «Це ясно, але скандал залишається скандалом. Репутація нещасної жінки зіпсована. Вона вже сьогодні відправила всіх учениць додому і сама не пішла на уроки. А тепер сидять з матір'ю і плачуть». «Звичайно, я не чекав, поки зачиниться магазин. Тепер це зі мною трапляється все частіше. І побіг до пані Ставської. Навіть не побіг, а поїхав візником. По дорозі прийшла мені в голову щаслива думка повідомити про цю подію Вокульського, до якого я й поїхав, не бувши певним, чи застану його вдома, бо останнім часом він частіше відбуває службу при пані Ленській. Вокульський був вдома, але якийсь засмучений. Видно, залицяння погано впливає на його здоров'я. Та коли я розказав йому історію з баронесою і лялькою, він якось підбадьорився, підвів голову, очі в нього заблищали. І я не раз спостерігав, що найкращі ліки проти наших власних злигоднів – чужі нещастя. Він вислухав мене з зацікавленням. Сумні думки його куди й поділися, і сказав: «Зух баба та баронеса, але пані Ставська може спати спокійно. Справа її ясна, як сонце. Кінець кінцем не одну її переслідує людська підлота». «Добре тобі так говорити», – відказав я. «Ти мужчина, а головне, маєш гроші. А вон вона, бідолашна, у зв'язку з цією подією, вже сьогодні втратила всі уроки. Власне, сама відмовилась від них. З чого вона житиме?» «Або дай тобі», – вигукнув Вокульський і ляснув себе по лобі. «Я й не подумав про це». Він пройшов кілька разів по кімнаті, дуже нахмуривши брови, зачепився за стілець, потарабанив по шибці і раптом спинився передо мною. «Гаразд», – сказав він, – «їдь до своїх дам, а я прибуду туди за годину. Мені здається, що можна дещо зробити через пані Мілерову». Я подивився на нього з захватом. У пані Мілерової недавно вмер чоловік, теж галантерейний купець. Її магазин, капітал, кредит – усе залежало від Вокульського. Отож, я майже догадувався, що Стах зробить для пані Ставської. Я вибігаю на вулицю, скок на візника, мчу, як три локомотиви, і влітаю, мов ракета, до вродливої, благородної, нещасної, всіма покинутої пані Гелени. Груди мені розпирає від радісних вигуків, і, відчиняючи двері, я хочу крикнути зі сміхом: «Плюньте ви на все на світі!» Але входжу, і мого веселого настрою, мов, не бувало. Бо уявіть собі, що я побачив. У кухні сидить Маріанна з зав'язаною головою і запухлим обличчям. Незаперечний доказ того, що вона побувала в участку. У печі не топлено, посуд після обіду не митий, самовар не поставлений. А навколо запухлої бідолахи сидить двірничиха, дві служниці і молочниця, і всі немов на похороні. І я аж похолов, проте йду далі, у вітальню. Там майже та сама картина. Посеред кімнати у кріслі сидить пані Місевичова, а круг неї пан Вірський, також з обв'язаною головою. Пані Вірська, хазяйка паризької пральні, яка знову посварилась з баронесою, і ще кілька якихось дам. Усі вони розмовляють півголосом, але сякаються на цілу октаву вище, ніж звичайно. До всього того помічаю пані Ставську під стіною на табуреті, білу, як крейда. Словом, настрій похоронний. Обличчя бліді або жовті, очі заплакані, носи почервонілі. Тільки Гелюня сяк-так тримається, сидить за роялем зі своєю старою лялькою і час від часу б'є її рукою по клавіші, приказуючи: «Тихо, Зосю, тихо, не грай, бо у бабусі голова болить». Прошу додати до цього викручену лампу, яка чадить, і підняті штори, і ви зрозумієте, що я відчув. Побачивши мене, пані Місевичова почала виливати, мабуть, залишки сліз. «Ах, ви прийшли, шляхетний пане Жецький! Не погордували нещасними, вкритими ганьбою жінками! Ой, не цілуйте мене в руку, нещасна наша родина! Недавно підозрівали Людвічка, а тепер настала наша черга! Тепер ми мусимо вибиратися від ціля хоч би на край світу! У мене під Ченстаховою є сестра. Туди ми переїдемо та й доживемо кінець загубленого життя». І я шепнув Вірському, щоб він делікатно випроводив з кімнати гостей, а сам підійшов до пані Ставської. «Краще б я вмерла», – сказала вона замість привітання. «Скажу одверто, що побувши там кілька хвилин, я зовсім ошманів. Я готовий був заприсягтись, що пані Ставська, її мати і навіть присутні тут приятельки справді зганьблені, і що нам нічого більше не залишається, тільки умерти». Думка про смерть, однак, не перешкодила мені прикрутити гнота в лампі, від якої по всій кімнаті розліталися легенькі, але дуже чорні пластівці сажі. «Ну, пані мої, – озвався раптом Вірський, – ходімо звідси, бо панові Жецькому треба поговорити із пані Ставською». Гості, у яких співчуття не послабило цікавості, заявили, що й вони готові взяти участь у розмові. Але Вірський так енергійно взявся подавати їм салони, що бідолашні дами розгубилися, і, перецілувавши пані Ставську, пані Місевичову, Гелюню і пані Вірську, я думав, що вони почнуть цілувати стільці, не тільки вийшли самі, але змусили вийти і подружжя Вірських. «Як секрет, то секрет», – сказала найжвавіша з них. «Вам теж тут робити нічого». Нарешті останній напад прощальних привітань, поцілунків, співчуттів, і вся компанія повалувала з кімнати, спиняючись ще двічі в дверях та на сходах для прощальних церемоній. «Ах, жіноцтво, жіноцтво! Інколи я думаю, що Бог створив Єву на те, щоб зробити Адамові нестерпним перебування в раю». Нарешті ми залишилися в родинному колі, але невелика вітальня була так насичена кіптявою та смутком, що я сам втратив усяку енергію. Жалібним голосом попросив у пані Ставської дозволу відчинити квартирку і з мимовільним докором порадив їй хоч відтепер опускати на вікнах штори. «Пам'ятаєте, – звернувся я до пані Місевичової, – що я давно вже звертав увагу на ті штори. Якби вони були спущені, то баронеса не могла б прислідити, що робиться у вашій квартирі». «Правда, але хто ж на те міг сподіватися?» – відповіла пані Місевичова. «Таке вже наше щастя», – шепнула пані Ставська. Я сів у крісло, стиснув пальці так, що вони аж хруснули, і спокійним розпачем почав слухати нарікання пані Місевичової про ганьбу, яка спадає на їхню родину що кілька років, про смерть, яка припиняє всі людські страждання, про нанкові панталони пана Місевича і багато подібних речей. Не минуло й години, як я вже був глибоко впевнений, що справа про ляльку скінчиться якимось загальним самогубством, причому я, конаючи біля ніг пані Ставської, опісмілюсь нарешті признатися їй у коханні. Раптом коло кухонних дверей хтось сильно подзвонив. «Околодочний!» – крикнула пані Місевичова. «Пані приймають?» – пролунав голос Маріанни, такий певний, що мені одразу полегшало. «Це Вокульський!» – сказав я пані Ставській і підкрутив вуса. На чудовому личку пані Ставської з'явився рум'янець, немов блідорожева пелюстка троянди на снігу. «Божественна жінка! Ох, чому я не Вокульський? А тоді б...» Увійшов Стах. Пані Гелена стала йому назустріч. «Ви не гордуєте нами?» – спитала вона здавленим голосом. Вокульський здивовано глянув їй в очі і... «Два рази! Раз по раз, два рази, щоб я був такий здоровий!» – поцілував її в руку. А з якою ніжністю він це зробив, можна судити з того, що зовсім не було чути звичайного в таких випадках цмокання. «Ах, ви прийшли, шляхетний пане Вокульський, не погордували нещасними, вкритими ганьбою жінками!» Почала, не знаю котрий уже раз, пані Місевичова своє нове привітання. «Пробачте, пані», – перебив її Вокульський. «Ваше становище безумовно прикре, але я не бачу причин для розпачу. Через 2-3 тижні справа виясниться, і тоді настане час журитися». Тільки не вам, а тій пришелепкуватій баронесі. «Як поживаєш, Гелюню?» – додав він, цілуючи дівчинку. Він говорив таким спокійним та рішучим голосом і поводився так природно, що пані Місевичова перестала ойкати, а пані Ставська глянула на мене трохи бадьоріше. «Що ж нам робити, шляхетний пане Вокульський? Ви не погордували?» – почала було своєї пані Місевичова. «Чекати суду?» – перебив її Вокульський. «На суді довести, що баронеса бреше. Потім подати на неї в суд за наклеп, а якщо її засудять у тюрму, то нехай відсидить свій строк до останньої години. Якийсь місяць ув'язнення буде їй на користь. Я вже говорив з адвокатом. Завтра він прийде до вас». «Сам Бог послав вас, пане Вокульський!» вигукнула уже зовсім натуральним голосом пані Місевичова, зриваючи з голови хустку. «Я прийшов до вас у важливішій справі», – звернувся Стах до пані Ставської. «Видно, йому, цьому віслюкові, хотілося якнайшвидше з нею попрощатися. Ви припинили свої уроки?» «Так». «Ну то припиняйте їх раз назавжди. Це тяжка і невдячна робота. Беріться краще за торговельну справу». «Я?» «Так. Ви знаєте рахівництво?» «Я вчилася бухгалтерії», – ледве чутно промовила пані Ставська. Вона чогось так хвилювалась, що мусила сісти на стілець. «Чудово. Вийшло так, що під мою опіку потрапив ще один магазин разом з його хазяйкою, вдовою. Тому що майже весь капітал цього підприємства належить мені, то я хотів би мати в ньому свою людину». Бажано жінку, беручи до уваги те, що й хазяйка магазину – жінка. Отже, чи не погодилися б ви піти на посаду касира з оплатою поки що 75 карбованців на місяць? «Ти чуєш, Геленко?» – звернулась до дочки пані Місевичова з виразом надзвичайного здивування на обличчі. «Значить, ви довірили б мені свою касу, незважаючи на те, що мене обвинувачують?» Сказала пані Ставська і розплакалась. Проте обидві дами швидко заспокоїлись, і через півгодини ми пили чай, мирно розмовляючи і навіть сміючись. «Все це зробив Вокульський», – Єдиний отакий чоловік на світі. То як же його не любити? Правда, може б і я міг бути таким добрим, але бракує мені для цього дрібниці, півмільйона карбованців, яких не бракує коханому Стахові. Зараз же після Різдва я влаштував пані Ставську в магазин Мілерової, яка прийняла нову касирку дуже доброзичливо і з півгодини розказувала мені, який той Вокульський шляхетний, розумний та гарний, як він врятував магазин від банкрутства, а її дітей від злиднів. І як би то було добре, якби такий чоловік та й оженився. Весела молодичка, незважаючи на свої 35 років, не встигла спровадити одного чоловіка на цвинтар повонськи, а вже готова, руку дав би відрубати, вискочити за другого. Звичайно ж, за Вокульського. Гей Богу, не злічити, скільки тих жіночок вганяє за Вокульським. Чи, може, за його тисячами? Ех, пані Ставська зі свого боку захоплюється всім. І посадою, що дає їй плату, якої вона ніколи не мала, і новою квартирою, яку їй знайшов Вірський. Квартирка і справді хороша. Передпокій, кухня з відливом і водопроводом, 3 досить затишні кімнатки, а головне – садочок. Поки що в ньому стирчать 3 всохлі штурпаки і лежить купа цегли. Але пані Ставська мріє за літо влаштувати у ньому рай. Рай, який можна накрити носовою хусткою. 1879 рік почався перемогою англійців в Афганістані, які під проводом генерала Робертса увійшли в Кабул. Напевне, соус «Кабуль» тепер подорожчає. Але ж той Робертс хлюст без одної руки, а колошматить афганців, аж пір'я сиплеться. Хоч, правда, таких дикунів лупцювати не трудно. Хотів би я бачити, містере Робертсе, якої б ти заспівав, коли б тобі довелося мати діло з угорською піхотою. Після Нового року у Вокульського також була баталія зі спілкою для торгівлі зі Сходом. Здається мені, що після наступного засідання він розжене своїх спільників під 3 чорти. Що воно за дивні люди, хоч і інтелігенція, промисловці, купці, шляхта, графи. Він створив їм спілку, а вони вважають його ворогом тої спілки, і всі заслуги приписують собі. Він їм дає 7% прибутку за півроку, а вони ще кривляться і хотіли б знизити плату службовцям. А ті кохані службовці, за яких Вокульський так розпинається, чого тільки вони на нього не вигадують, а до того ще називають визискувачем. Нотабене, у нашому підприємстві найвищі ставки і премії. А як підкопуються один під одного... Сумно мені спостерігати, що від певного часу у нас починають прищеплюватись незнані досі звичаї. Менше працювати, голосніше нарікати, а нишком копати комусь яму та розпускати плітки. Та що мені до чужих справ? А тепер якнайшвидше докінчу оповідання про трагедію, яка повинна була б зворушити кожне благородне серце. Я вже навіть забув про мерзенний позов пані Кшашовської проти невинної, чистої, чудової пані Ставської. Коли якось наприкінці січня над нами одразу прогриміло 2 громи. Звістка про те, що в Атланті спалахнула чума, та повістки мені й Вокульському з'явитися завтра у суд. У мене аж ноги затерпли, і так терпло все від п'ят до колін. Потім вище, до шлунку, прямуючи, мабуть, до серця. І я вже думав, що це або чума, або параліч. Але тому, що Вокульський сприйняв виклик у суд зовсім байдуже, то й мені полегшало. І от іду я ввечері бадьоро до моїх дам на нову їхню квартиру, коли чую посеред вулиці брязь-брязь. Господи милостивий! Та це ж ведуть арештантів. Яка жахлива прикмета. І мене огорнули сумні думки. А що, коли суд не повірить нам? Бо бувають же судові помилки. І цю найблагороднішу жінку посадять у тюрму хоч на тиждень, хоч би на один день, Що тоді? Цього не переживе ні вона, ні я. А як переживу, то хіба тільки для того, щоб піклуватися про бідну Гелюню? Так, я мушу жити. Але яке то буде життя? Заходжу до моїх дам, а тут знов та сама історія. Пані Ставська страшенно бліда, сидить осторонь на табуреті, а у пані Місевичової на голові хустка, намочена в болезаспокійливому розчині. Старенька на два аршини навкруг пахне камфорою і лементує. «О, шляхетний пане Жецький, ви не погордували нещасними, вкритими ганьбою жінками! Уявіть собі, яке у нас нещастя! Завтра в суді розглядається справа Гелени. І тільки подумайте, що буде, коли суд допустить помилку і засудить нещасну Геленку в арештантські роти. Але ти не хвилюйся, Геленко, будь тверда духом, може дасть Бог, хоч мені минулої ночі снився страшний сон». І їй снився сон, а я зустрів арештантів. Добром воно не скінчиться. «Та що ви, – кажу, – наша справа справедлива, ми виграємо її!» «Та що там наша справа? Є гірша новина, спалахнула чума!» – додав я, щоб відвернути увагу пані Місевичової в інший бік. Та лучив я в корову, а попав у ворону. «Як не вересне, моя стара, чума? Тут, у Варшаві? А що, Геленко, чи я не тобі казала? Ой-ой, ну, тепер уже всі пропадемо, всі, бо під час чуми кожен замикається в себе вдома, їжу подають через вікна на тичках, трупи до ям стягають гаками». Бачу, стара моя зовсім розходилась, і щоб відвернути її від чуми, я знову натякнув про суд, на що шановна пані відповіла мені довгою тирадою про ганьбу, яка спадає на її родину, про можливе ув'язнення пані Ставської, про те, що у них розлютувався самовар. Коротше кажучи, останній вечір перед судом, коли треба було зосередити всю енергію, минув у балачках про чуму і смерть, про ганьбу і в'язницю. У голові у мене все так перемішалось, що коли я опинився на вулиці, то не знав, куди йти, праворуч чи ліворуч. Другого дня справа мала розглядатись о 10-й. Я о 8-й поїхав до моїх дам, але не застав нікого. Всі вони пішли на сповідь. Мати, дочка, внучка й куховарка. І єдналися з Богом до 9:30. А я, нещасний, бо вже тоді січень, шпацерував перед ворітьми на морозі і думав: «Добре мені діло. Як спізняться на суд, а може вже й спізнились, то суд може винести вирок заочно і, звичайно, не тільки засудить пані Ставську, а ще й визнає її втікачкою та розійшле об'яви з її прикметами про розшук. Так воно завжди з жіноцтвом». Нарешті всі чотири вони прийшли із Вірським. Невже цей побожний чоловік ходив сьогодні на сповідь? І ми двома візниками поїхали в суд. Я з пані Ставською і Гелюнею, а Вірський з пані Місевичовою і куховаркою. Шкода, що не прихопили з собою каструлю, самовар і керосинку. Коло суду ми побачили екіпаж Вокульського, який туди приїхав з адвокатом. Вони чекали нас коло сходів, таких брудних, наче ними пройшов батальйон піхоти. Обличчя у Вокульського й адвоката були цілком спокійні. Я міг би навіть закладатися, що розмовляли вони не про пані Ставську, а про щось інше. «О, шляхетний пане Вокульський, ви не погордували нещасними жінками вкритими?» Почала пані Місевичова. Але Вокульський подав руку їй, адвокат пані Ставській, Вірський узяв за ручку Гелюню, а я приєднався до Маріанни. І так ми увійшли у зал мирового судді. Зал нагадав мені школу. Суддя сидів на підвищенні, як учитель на кафедрі, а навпроти нього на лавах у два ряди містились обвинувачені й свідки. У цю мить у мене перед очима так виразно постали мої молоді літа, що я мимоволі глянув під грубу, певний, що побачу там сторожа з різкою, й ослона, на якому нам давали березової каші. Все це так виразно привиділось мені, що я мало не крикнув: «Більше не буду, пане вчителю!» Але вчасно спам'ятався. Ми почали садовити наших дам. Не обійшлось без суперечки з євреями, які, мені пояснили потім, є найбільш терплячими слухачами судових справ, особливо про крадіжки та шахрайство. Ми знайшли місце навіть для шановної пані Маріанни, яка, сівши, так витріщала на все очі, наче хотіла перехреститись і проказати молитву. Вокульський і наш адвокат сіли у першому ряду поруч з якимось добродієм у подертому пальті і з підбитим оком, на якого люто поглядав один з поліцейських. «Мабуть, знову сутичка з поліцією», – подумав я. Раптом я аж рота роззявив від здивування. Перед кафедрою мирового судді було багато знайомих мені осіб. Ліворуч від столу сиділи пані Кшешовська, її миршавий адвокат і той пройдисвіт Марушевич. А праворуч – два студенти. Один з них відзначався дуже витертим мундиром і незвичайною балакучістю. На другому був ще більш витертий мундир, на шиї барвистий шарф, а сам він мав такий вигляд, наче небіжчик, що втік з катафалка. Я придивився до нього пильніше. Так, це був той самий юнак, який під час перших відвідин Вокульським пані Ставської кинув баронесі на голову оселедця. Чудесний хлопець! Але треба сказати, що мені ніколи не доводилось бачити такої худющої і жовтої людини. Спочатку я думав, що баронеса позиває двох юнаків саме за того оселедця. Але незабаром зрозумів, що річ не в тому. Ставши хазяйкою дому, баронеса хоче вигнати з нього своїх найзапекліших ворогів і одночасно найбезнадійніших боржників. Коли ми увійшли, справа між баронесою і студентами досягла свого апогею. Один із студентів, вродливий юнак з вусиками і бакенбардами, погойдуючись з носків на підбори й назад, щось розказував судді, причому він так плавно вимахував правою рукою, а лівою кокетливо підкручував вусики, далеко відставивши прикрашеного перстнем мізинця з дірочкою замість самоцвіта. Другий юнак похмуро мовчав і ховався за свого колегу. У його позі я помітив одну цікаву особливість. Молитовно склавши на грудях руки, він немов притискав ними книжку або образок. «Отже, ваші прізвища, панове?» – спитав суддя. «Малеський», – відповів із галантним поклоном власник бакенбардів. «І Паткевич», – додав він, вишукано повівши рукою у бік свого похмурого колеги. «А третій пан де?» «Він не здужає», – манірно відповів Малеський. «Він живе разом з нами, але дуже рідко буває у нас». «Як то рідко буває? А де ж він проводить цілі дні?» «В університеті, в анатомічному театрі, зрідка в їдальні». «Ну, а вночі?» «Про це, пане суддя, я міг би вам сказати лише віч навіч». «А де він прописаний?» «О, прописаний він у нашому будинку, оскільки не хотів би зайвий раз завдавати клопоту органам влади», з виглядом лорда пояснив Малеський. Суддя звернувся до пані Кшешовської. «Ну як, пані, ви таки не хочете залишити в своєму домі цих панів?» «Ні за що в світі!» – вириснула баронеса. «Вони цілими ночами кричать, тупотять ногами, кукурікають, свищуть. У домі нема жодної служниці, якої вони не заманили б до себе». «Ой, Боже мій!» – крикнула вона, одвертаючи голову. Цей вигук здивував суддю, але не мене. Я помітив, що Паткевич, не одводячи рук від грудей, раптом закотив очі під лоба і опустив нижню щелепу, так що одразу став схожий на стоячий труп. Його обличчя й поза справді могли перелякати навіть нормальну людину. «Найгірше те, що ці панове виливають через вікно якісь рідини!» «Чи не на вас бува, пані?» – зухвало спитав Малеський. Баронеса аж посиніла від гніву, але змовчала. Їй соромно було признатися. «Що ж далі?» – питав суддя. «Але найгірше за все, через що я навіть захворіла на нерви, це те, що вони по кілька разів на день стукають у моє вікно черепом!» «Ви так робите, панове?» – звернувся суддя до студентів. «З вашого дозволу матиму честь усе вам пояснити», – відповів Малеський, прибравши таку позу, ніби збирався танцювати менует. «Нам прислуговує двірник, який живе внизу. Отож, щоб не витрачати часу на ходіння вниз та вгору на четвертий поверх, ми тримаємо у себе довгий шнур, чіпляємо до нього, що трапиться під руку. Часом може трапитися й череп. І стукаємо у його вікно». Закінчив юнак таким невинним тоном, що трудно було злякатись такого самого невинного стуку у вікно. «О, Боже мій!» – знову крикнула баронеса і похитнулася. «Ясно. Хвора жінка!» – пробурмотів Малеський. «Не хвора я!» – заверещала баронеса. «Вислухайте мене, пані суддя! Я не можу дивитись на того другого! Він весь час удає із себе мерця! А у мене недавно вмерла дочка!» – закінчила баронеса і залилась слізьми. «Слово честі! У пані баронеси галюцинації!» – сказав Малеський. «Хто тут схожий на мерця? Паткевич? Такий гарненький хлопець?» – закінчив він, випихаючи споза себе наперед свого хирлявого колегу, який у цю хвилину уже п'ятий раз удавав мерця. В залі вибухнув сміх. Суддя, щоб зберегти серйозність, схилив голову над паперами і після довгої паузи суворо попередив, що сміятись заборонено і що кожен порушник порядку буде оштрафований. Користуючись замішанням, Паткевич сіпнув колегу за рукав і похмуро шепнув: «І свиняш ти, Малеський, піднімаєш мене на сміх у громадському місці! Бо ти й справді гарненький, жінки просто шаліють за тобою!» «Та не через це ж!» – вже значно спокійніше відказав Паткевич. «Коли ж ви, панове, заплатите 12 карбованців і 50 копійок за січень?» – спитав суддя. Паткевич цього разу удавав людину з більмом на лівому оці і з лівою паралізованою щокою. А Малеський глибоко задумався. «Якби ми, – нарешті промовив він тихо, – могли залишитись до канікул, тоді, а так нехай пані баронеса забере наші меблі». «Ах, я нічого такого не хочу, нічого! Тільки вибирайтесь з мого дому, я не маю ніяких претензій за квартирну плату!» – закричала баронеса. «Як ця жінка компрометує сама себе? – шепнув наш адвокат. Волочиться по судах, бере собі за адвоката якогось пройдисвіта. Але ми, пані, маємо претензії за відшкодування втрат», – озвався Малеський. «Де це видно виганяти серед зими порядних людей із квартири? Якби ми знайшли кімнату, то це буде таке страхіття, що принаймні двоє з нас помруть від сухот». Паткевич, мабуть, щоб надати більше ваги словам промовця, почав хилетати вухами і шкірою на голові, що спричинило новий вибух веселощів у залі. «Уперше бачу», – сказав наш адвокат. «Таку справу?» – спитав Вокульський. «Ні, як він хилетає вухами? Просто артистично». Суддя тим часом написав і прочитав вирок, за яким панове Малеський і Паткевич зобов'язані були сплатити 12 карбованців і 50 копійок за квартиру, а також до 8 лютого звільнити її. Тут сталася незвичайна подія. Почувши вирок, Паткевич так схвилювався, що обличчя його позеленіло, і він зомлів. На щастя, падаючи, він потрапив Малеському в обійми. Інакше неборак добре був би гепнувся об підлогу. Звичайно, в залі залунали співчутливі голоси. Кухарка пані Ставської заплакала. Євреї почали показувати на баронесу пальцями і кахикати. Збентежений суддя перервав засідання і, кивнувши головою Вокульському, відкиля вони знають одне одного, пішов у кабінет. А два поліцейських майже на руках винесли нещасного юнака, який на цей раз справді схожий був на труп. Аж у передпокої, коли його поклали на лаві, а хтось гукнув, що замлілого треба облити водою, Паткевич проворно схопився на ноги і сердито закричав: «Ну-ну, тільки без дурних жартів!» Після цього він швиденько одягнув пальто, енергійно натягнув не зовсім цілі калоші і легким кроком залишив приміщення суду на велике здивування поліцейських, підсудних і свідків. У цей час до Вокульського підійшов якийсь судовий чиновник і сказав, що суддя просить його на сніданок. Стах вийшов, а пані Місевичова почала кликати мене відчайдушними знаками. «Єсус Марія!» – сказала вона. «Ви не знаєте, навіщо суддя покликав цього найблагороднішого з людей? Мабуть, хоче сказати йому, що справа Геленки безнадійна. О, в тієї безсовісної баронеси, мабуть, великі зв'язки. Вона вже виграла одну справу, то виграє й другу. Ох, я нещасна! Чи нема у вас, пане Жецький, яких-небудь цілющих крапель?» «Що, вам погано?» «Поки що ні, хоч тут душно. Але я страшенно боюсь за Геленку. Коли її засудять, вона зомліє і може померти, якщо її швидко не привести до пам'яті. Як ви гадаєте, шановний пане Жецький, чи не краще мені кинутись судді до ніг і просити?» «Але ж ні, пані, все це не потрібно. Наш адвокат казав, що баронеса, може, й хотіла б забрати назад скаргу, але вже пізно». «Чому ж? Ми погодимось!» – вигукнула стара дама. «О, це вже ні!» – заперечив я трохи навіть сердито. «Або вийдемо від ціля цілком виправдані, або...» «Вмремо, хочете ви сказати? О, не кажіть цього! Ви навіть не уявляєте, як прикро в мої літа чути про смерть!» Я одійшов від зажуреної старої і підійшов до пані Ставської. «Як ви себе почуваєте?» «Чудово!» – твердо відповіла вона. «Ще вчора я страшенно боялась, але вже після сповіді з полегкістю зітхнула і тепер і зовсім спокійна». Я потиснув їй руку довгим, довгим потиском, як уміють тільки ті, що по-справжньому люблять, і побіг до своєї лави, бо Вокульський, а за ним і суддя, увійшли у зал. Серце моє калатало, як молот. Я озирнувся навкруги. Пані Місевичова сиділа з заплющеними очима і, мабуть, молилась. Пані Ставська була дуже бліда, але спокійна. Баронеса нервово бгала свій салоп, а наш адвокат, поглядаючи на стелю, тамував позіхи. У цю мить і Вокульський глянув на пані Ставську. І хай мене чорти візьмуть, коли я не помітив у його погляді такого невластивого йому розчулення. Ще зо два таких процеси, і я певен, що він закохався б у неї на смерть. Суддя кілька хвилин щось писав, а скінчивши, оголосив, що зараз буде розглядатися позов Кшешовської проти Ставської про крадіжку ляльки. Потім він запросив обидві сторони і їх свідків вийти на середину. Я стояв коло лав для публіки, і мені чути було розмову двох тіток. Одна з них, молодша й червонопика, пояснювала старшій: «Бачите, пані, ота красуня вкрала у тієї дами ляльку. Було на що злакомитись. Що ж ти зробиш? Не кожному рублі та качалки красти». «Самі ви, пані, рублі крадете», – озвався за ними чийсь бас. «Не той злодій, що відбирає свою власність, а той, хто дав 15 карбованців завдатку та й вважає, що вже купив». Суддя усе писав, а я пригадував собі промову, яку вчора приготував на оборону пані Ставської і на зганьблення баронеси. Але всі вирази і звороти переплутались у мене в голові, тому я знову став роздивлятися кругом. Пані Місевичова і досі нишком молилась, а Маріанна, що сиділа позад неї, плакала. У Кшешовської посіріло обличчя, вона прикусила губу і спустила очі, але кожна зборка її одежі дихала злістю. Коло неї стояв, опустивши очі на підлогу, Марушевич, а за ним баронесина служниця, така перелякана, немов її мали вести на ешафот. Наш адвокат тамував позіхи. Вокульський стискав кулаки, а пані Ставська поглядала на всіх із таким лагідним спокоєм, що якби я був скульптор, то взяв би її за модель для статуї ображеної невинності. Несподівано Гелюня, не слухаючи умовлянь Маріанни, вибігла на середину залу і, схопивши матір за руку, тихо спитала: «Мамо, нащо той пан тебе сюди покликав? Я тобі щось скажу на вушко. Мабуть, ти пустувала, і тепер тебе поставлять в куточок». «Бач, як підучили», – промовила червонопика тітка до старшої. «Щоб пані була така здорова, як її підучили», – буркнув за нею Бас. «Щоб пан був такий здоровий за мою кривду», – люто відказала тітка. «А вас, пані, хапко вхопить, і чорти в пеклі качатимуть моїм рублем та качалкою», – відповів супротивник. «Тихо!» – крикнув суддя. «Пані Кшешовська, що ви можете сказати суду в цій справі?» «Вислухайте мене, пане суддя», – патетично заговорила баронеса, виставивши ногу вперед. «Після смерті моєї дитини мені залишилась найдорожча пам'ятка – її лялька, яка дуже сподобалась оцій пані», – показала вона на Ставську, – «і її дочці». «Обвинувачена була у вас?» «Так, я винаймала її шити». «Але нічого їй не заплатила», – гукнув з кінця залу Вірський. «Тихо!» – крикнув на нього суддя. «Ну і що ж?» «Того самого дня, коли ця пані скінчила роботу, у мене пропала лялька. Я думала, що вмру з жалю, і одразу запідозрила її. Перечуття моє здійснилось. Через кілька днів мій близький знайомий пан Марушевич, що живе якраз навпроти неї, побачив у вікно, як ця пані держить у руках мою ляльку і перебирає її в другу сукню, щоб не можна було впізнати. Тоді я пішла до нього на квартиру своїм адвокатом і побачила в бінокль, що моя лялька справді у цієї пані. Другого дня я пішла до неї, забрала ляльку, яку ви бачите перед собою на столі, і подала скаргу». «Пане Марушевич, а ви певні, що це та сама лялька, яка була у пані Кшешовської?» – спитав суддя. «Тобто, власне кажучи, я не зовсім певний». «То нащо ж ви, пане Марушевич, сказали про це пані Кшешовській?» «Власне, я не в тому розумінні». «Не брещіть, пане Марушевичу!» – закричала баронеса. «Ви прибігли до мене, сміючись, і сказали, що пані Ставська украла ляльку, і що вона на це здатна». Марушевич став мінитись на обличчі, спітнів і почав переступати з ноги на ногу, що мало бути ознакою великої скрухи. «Падлюка!» досить голосно промовив Вокульський. Я помітив, що це зауваження не підбадьорило Марушевича. Навпаки, він ще більше збентежився. Суддя звернувся до баронесиної служниці. «У вас була саме ця лялька?» «Не знаю, котра», – прошепотіла дівчина. Суддя простягнув їй ляльку, але служниця мовчала, тільки кліпала очима та ламала руки. «О, це Мімі!» гукнула Гелюня. «Чуєте, пане суддя?» – крикнула баронеса. «Дочка свідчить проти матері!» «Ти знаєш цю ляльку?» – спитав суддя Гелюню. «Знаю. Така сама була у пані баронеси в кімнаті». «Але це та сама?» «Ні, не та. У тієї була сіра сукня і чорні туфельки, а в цієї туфельки жовті». «Ну, гаразд», – пробурмотів суддя, кладучи ляльку на стіл. «Пані Ставська, що скажете ви?» «Цю ляльку я купила у магазині пана Вокульського». «А скільки ви за неї заплатили?» – засичала баронеса. «3 карбованці». «Ха-ха-ха!» – зареготала баронеса. «Ця лялька коштує 15!» «Хто вам продав ляльку?» – спитав суддя. «Пан Жецький», – відповіла вона, червоніючи. «Що ви скажете, пане Жецький?» От і настав час виголосити мою промову. Я почав. «Вельмишановний пане суддя, з сердечним жалем і здивуванням доводиться мені, тобто і я бачу перед собою тріумфуюче зло, і, значить, упосліджене. Раптом у мене так пересохло в горлі, що я не міг більше промовити й слова. На щастя, озвався Вокульський. Жецький тільки був присутній при купівлі, а продавав ляльку я. «За 3 карбованці?» – спитала баронеса, блиснувши гадючими очима. «Так, за 3 карбованці. Це бракований товар, і нам хотілося позбутися його». «А мені ви теж продали б таку ляльку за 3 карбованці?» – допитувалась баронеса. «Ні, вам уже ніколи і нічого не продадуть у моєму магазині». «Чим ви можете довести, що ця лялька куплена у вашому магазині?» – спитав суддя. «Отож бо!» – вигукнула баронеса. «Чим ви доведете?» «Тихо!» – крикнув на неї суддя. «Де ви купили свою ляльку?» – спитав Вокульський баронесу. «У Лесера». «От я й доведу», – сказав Вокульський. «Такі ляльки ми привозимо з-за кордону у розібраному вигляді. Окремо голова і окремо корпуси. Пане суддя, от поріть, будь ласка, ляльці голову і побачите всередині марку моєї фірми». Баронеса занепокоїлась. Суддя узяв ляльку, яка наробила стільки клопоту, надрізав кишеньковим ножиком лівчик її сукні, потім почав дуже обережно відпурювати голову. Геленка спочатку здивовано придивлялась до цієї операції, потім обернулась до матері й тихо промовила: «Мамо, навіщо той пан розбирає Мімі? Адже їй буде соромно». Раптом вона зрозуміла, в чому річ. Залилась слізьми і, уткнувши обличчя в сукню матері, закричала: «Мой мамо, навіщо він її ріже? Їй же боляче! Мамо, я не хочу, щоб Мімі різали!» «Не плач, Гелюню, Мімі видужає і буде ще краща», заспокоював її Вокульський, схвильований не менш за Гелюню. Тим часом голова Мімі упала на папери. Суддя заглянув усередину і, подаючи голову ляльки баронесі, сказав: «Ану, пані, прочитайте, що там написано». Баронеса прикусила губу і мовчала. «Ну то нехай пан Марушевич прочитає вголос, що там написано». «Ян Мінцель і Станіслав Вокульський», ледве видавив із себе Марушевич. «Отже, не Лесер?» «Ні». Увесь цей час служниця баронеси поводилась якось дивно. То червоніла, то блідла, то ховалась між лавами. Суддя, що непомітно спостерігав за нею, раптом звернувся до неї: «А тепер скажіть ви, що сталося з лялькою? Тільки говоріть правду, бо вам доведеться давати присягу». Перелякана служниця схопилася за голову і швидко відповіла: «Лялька розбилась, пане суддя». «Ваша лялька? Та, що була у пані Кшешовської?» «Та». «Ну гаразд, то розбилася ж тільки голова, а де решта?» «На горищі, пане суддя. Ой, що мені буде?» «Нічого вам не буде. Гірше було б, якби ви не сказали правди. А ви, пані баронесо, чуєте, що сталося з вашою лялькою?» Баронеса низько схилила голову і схрестила на грудях руки, немов мучениця. Суддя почав писати. Чоловік, що сидів у другому ряду, мабуть, той торговець рублями та качалками, звернувся до дами з червоним обличчям. «А що, вкрала та дама? Бачите, як вам утерли носа, ага?» «Аби личко гарне, то й від тюрми відкрутиться», промовила червона дама до своєї сусідки. «А от ви не відкрутитесь», пробурчав басовитий голос. «Дурень! Сама дурепа!» «Тихо!» крикнув суддя. Нам сказано було встати, і ми почули вирок, який цілком виправдовував пані Ставську. «А тепер, – сказав суддя пані Ставській, коли закінчив читати, – ви можете подати скаргу за наклеп». Він вийшов у зал, потиснув руку пані Ставській і додав: «Мені дуже прикро, що я мусив вас судити, і дуже приємно, що можу вас поздоровити». Баронеса Кшешовська впала в істерику, а червонопика тітка мовила до своєї сусідки: «На гарненьке личко і суддя ласий, але що воно буде на страшному суді?» – зітхнула вона. «Холєра! Богохульниця!» – буркнув мужчина позад неї. Ми почали виходити. Вокульський подав руку пані Ставській і пішов з нею попереду, а я обережно повів брудними сходами пані Місевичову. «От бачите, я ж казала, що так буде!» – запевняла мене стара дама. «А ви все не вірили?» «Я не вірив!» «Еге ж, ви ходили, немов з глини зліплений!» «Єзус Марія! А що то таке?» Останній вигук стосувався немічного студента, який разом з своїм товаришем чекав коло воріт, мабуть, баронесу Кшешовську, і, гадаючи, що то вона, удавав мерця перед пані Місявичовою. Він одразу помітив свою помилку і так засоромився, що побіг уперед. «Паткевиче, чекай, уже йде!» – гукнув пан Малеський. «Хай йому чорт!» – розсердився Паткевич. «Завжди ти мене компрометуєш!» Проте, почувши гомін у воротях, він повернувся і ще раз удав мерця перед Вірським. Це вже остаточно збентежило студентів. Вони посварились і пішли додому нарізно, кожен протилежним боком вулиці. Та коли ми випередили їх на візниках, вони знову йшли разом і дуже галантно вклонилися нам.